Я тобі місце тільки можу показати. Монастиря нема. Такий ліс, така багата земля. І ніхто тут не живе, окрім пастуха вашого. Не пам'ятаю, щоб жили. Гадів багато. Повинищувати. З води лізуть. Сто он боку ріки, супроти Степанового острова та Срібної коси. У Дніпро впадає ріка Самарка. На сі землі по ріці Самарці часто вороги набігали. Але їх годів із 70 тому добре таки провчив Іван Сірко. Вийшов з моря на Кафу, розбив ворога, і множество многе люду посполитого з полону визволив. Ти знаєш Івана Сірка? Не знаю, щиро признався Карпо. Е, козаче! А чоловік сей з простого люду вийшов, а настановлений був кошовим Січі Запорозької. Дуже хоробрий був, меч його не брав, зачарований, кажуть, чоловік. Жодної битви не програв, да. І коли він взяв ото, визволив, значить, з неволі 7 тисяч полонених та вів їх додому, то почув, дійшовши далеко від Криму, нарікання. Не всім хотілося насиджені в Криму місця залишати. Зупинив Іван Сірко війська, каже до полонених, «Слухайте, люди!» А голос мав дуже далеко чути, принишкли. Іван Сірко голосніше. «Чую, що не всі охотою своєю на Україну йдуть. Деякі з вас хочуть назад вернути, у Крим, під хана. Повертайтеся, не неволю. Хто хоче з нами, козаками, йти далі на ясні зорі та тихі води, та на милую Україну, стійте на місці. А хто надумав назад вертати, одійдіть у ліву руч на 50 сажнів. Зашомоталися люди, поділилися на двоє, і половина на місці зосталася, а половина у ліву руч на 50 сажнів одійшла. Махнув рукою Іван Сірко, пішли. Одні на Україну, а другі в Крим. Кличе покликає Іван Сірко джуру до себе вірного. Нагукай мені, каже, наймолодших козаків, що в гарячих боях не були. Підлучки на баских конях поставали навколо кошового атамана Івана Сірка, а з коней не злазять, ждуть. А кошовий атаман Іван Сірко сидить на високому камені, вуса довго поскубує, думу атаманську думає. Довго сидів. А молодики усе ждали, не рухалися. Нарешті встав Іван Сірко, вихопився на коня. Козацтво юне, сила молода. Не були ви в боях жорстоких, не ходили водою на басурмани, не рубалися на шаблях, не сиділи на палях і не горіли на вогні. Ви бачили, що половина визволених з кримської неволі православних зрадила крові наших праотців, дідів і батьків наших, зрадила, щоб повернутися під ханську руку, щоб там плодити яничар на безголів'я наше. Ідіть, діти мої, порувайте зрадників, чоловіків і жінок, старих і молодих, здорових і калік. Тільки кров'ю вони можуть змити вину свою перед Україною. Тільки кров'ю, чуєте? Чуємо, батько отамане, озвалися. А Іван Сірко говорить, ідіть. А я подивлюся, чи не схибила ваша рука, чи не зблудило серце, ідіть і пам'ятайте. За що ваш праведний меч карає єдинокровних братів своїх? За зраду Україні. Пам'ятайте, не забувайте, вовіки вічні. То не вітер знявся в степу, то летіли козаки молоді, то не орлиси з окрильці клекотали в небесах, то козацькі топилися шаблі об білу кість яничар зрадників. Готово, батьку, усіх порубано, 4 тисячі як одного. А Іван Сірко сидить на камені, сивого вуса кусає, думу тяжку і думає. Чуєте, батьку? Чую. Похмурий, грізний, кошовий отаман Січі Запорозької їде в долину, де покотом лежить 4 тисячі земляків порубаних. Кінь його сивий похилив голову, обережно переступає через мертві тіла. Кошовий отаман знімає шапку, вітер рве оселедця з голови, відкидає набік. У Івана Сірка з очей течуть сльози. Добре, хлопці, добре. І вже потім звертається до мертвих, як до живих. Неначе вони можуть почути вухами, що говоритиме Іван Сірко. А він каже. Простіть мене, люди. Діти наші, сестри і брати наші, матері, батьки наші, простіть, бо не я вас убив, а земля ваша з любові до рідного краю. Не лише українська, а ніяка інша земля не прощає і ніколи не прощатиме зради своєму народові. Простіть мене. Помовчав Лазар, важко зітхнув і сказав: «Отак, голубе сизий, мотай на вус, усе згодиться. Про Петра Тура ми одговорили. На сірка він схожий, відчайдушний козак був, не рівня теперішнім. Колись він прохромив татарина списом, вихопивши із сідла, і поніс перед себе. Аж тут інші назустріч. Та він і другого, як тарань на лозину навісив. Не казав? Не казав. І не скаже. Такий чоловік не буде хвалитися. Ну, давай сіно косити». Уподобав Карпа Півтора Лиха бувалий козарлюга Лазар Глоба. Неначе рідного сина. Своїх дітей не мав. Та кому ж і помогти, як недоброму чоловікові? Допоможе. Сам лоцманував колись. Біля правого берега Дніпра, супроти балки Нижньої Сажавки, витикається невеликий, але скелястий острів Кодацький. До того острова приставали байдаки заморських купців, просили допомогти. Платили, аби провів хто порогами їхні кораблі. Глоба поможе, а як же? Він сам проведе Карпа до Кодака, сам прилаштує його, та йому хочеться навідатись туди. Може, останній, не молодий? Водяний млин і Валюшу на байдаках, та й усе інше велике господарство на побратима свого залишив, засідлав молодого джинджуристого огера і разом з Карпом рушив до лоцманської стоянки. У старому Кодаку було кілька хат і шинок. Людей небагато. Тільки навесні при великій воді туди прибувало чимало заморських купців. Ходили по хатах, шукали надійних людей, щоб провели їхні кораблі через пороги, називали їх лоцманами. Сюди ж прибули Карпо і Лазар. Прив'язали коней біля корчми до дуба, пішли шукати Селивона Вовнигу. У шинку його не виявилося. Залишивши коней на знайомого Лазареві многолітнього сухого дідка, перепливли Дніпро і дісталися Кодацького острова. Лазар не помилився, до пояса голий, велетенських розмірів, оброслий шерстю, як ведмідь, лежав Селивон на гарячому камені, спав. Хропів так щиро і з такою силою, що здавалося, від цього кам'яний острівок розхитається, покришиться і провалиться в тартарари. Лазар Глоба торкнув Селивона за плече, спить. Перевернув на живіт, ані телень. Линув баддю холодної води на чоловіка. Замурчав. Кому там життя надокучило? Сів. Розбуди чужу жінку. Роботи немає, чи що? А такий нема. Та ні, в шинку роботи хоч отбавляй, але шаровари от тільки зосталися. Пригостиш? Лазар Глоба без запасу не ходить. Готуй посудину. Лоцман поплескав себе долонями по черву, немов по порожній боці, готова, мовляв. А це що за Карпо? Ти чого, Лазаре? Карпо не чоловік, розбуде чужинку. Здоровило більше мене. А його і справді Карпом зовуть. Воно і видно. Селивон Вовнига чекав повернення заморського каравану, який, на його думку, застряв десь у Києві чи пограбований біля Канівських круч. Чому так думаєш? Тарах! Затичка утік од мене, помічник. Тарах! А його ще не вбили, коли він пограбував купецьку доньку і покинув її голу, прив'язавши до берези. Не вбили, я визволив. Пили горілку, закусювали, вели бесіду. Карпо мовчав, слухав. Все його цікавило. На порогах він уперше. Гарна була гречанка. Я старий, а й то оком накидав. Плямкав захмелілим язиком Лазар Глоба. Дитя, що воно тоді було. Зараз би ти глянув. То вона тут. Корабель батька її на Кодацькому порозі розбився, розбили чужу жінку на друзки. Дафніс і залишився тут з донькою, шинок завів, а Діана шинкарює. Заміж вийшла? Ні, там така неприступна, що й годі. Купецькі судна вернулися з запізненням на добу цілі і неушкоджені. Купці мали справу з шинкарем греком Дафнісом, радилися з ним, кого взяти за лоцмана, можливо, навіть платили гроші. Соловора ловнигу, тільки його радив Дафніс. Проведе судна, царапина на обшивка мало-мало не зробить. Шукати Селивона послали Діану. На острова бігай, там пропив мало-мало все. Шаровар один застав. Поїде, гроші нема, саме й душа овеча хвіст. Діана з легкістю гірської кози винчила по крутій, майже прямовисній стіні кам'яній нагору. «Селивон, вовних!» – нагукала здалека, побачивши трьох чоловіків, не посміла підійти ближче. «Батько кажуть, іди, сорочку вертать буде, купець є». «Іди ж сюди ближче», – зареготав Сал з причини. «Давай, давай, не майте». «А Тарах Затичка не приїхав?» «Нема Тарах, здох Тарах, купець є, давай, давай». Повернулася і побігла вниз вертлявою стежкою, перескакуючи з камінця на камінець. Карпо високою тополею виріс на краю острова, проводжаючи дівчину до човна. «Діана її звуть». «На Арзулу схожа». «Що?» – зареготав Селивон. «Кинула жару на серце. Плюнь розітри, щоб пожежа не знялася, бо нічого у тебе з нею не вийде». І вже до Лазаря. «Нема», – розбуде чужу жінку Тараха Затички. «Здох», – каже. «Ха-ха, а з ким же я в дорогу піду?» «З Карпом». «Та він же розбуде чужу жінку. У всьому ділі варан не стрижений». «А я йому поможу». «Ви?» Лазарь.